الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی داخل مسجد ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور ضمناً یعنی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، آب زمزم شریف وغیرہ پینا، یہ سب جو ہے وہ جائز ہو جائے گا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، جب بھی کسی مجلس میں ہو، مجلس خیر میں ہو، محفل ذکر ہو، اس میں شرکت کی سعادت نصیب ہو، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے، تو اس وقت درود پاک پڑھنا چاہیے. البتہ یہ کہ مجلس میں اگر ایک بار اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا تو اس پر ایک بار درود پاک پڑھنا تو واجب ہے. تو بہرحال ایک بار تو واجب ہے، اور اس کے علاوہ جب جب اس میں گرامی لیا جائے تو اب جو ہے وہ درود پاک پڑھ لینا چاہیے، تاکہ بروز قیامت جو ہے وہ یہ ہمارے لیے نور ہو اور ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. آئیے حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا. تو نیت کیجئے کہ نگاہ نیچے کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کے تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کوشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھڑنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ اور بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، دیکھ کر بیان کروں گا۔ پارہ 14 سورۃ النخل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنہ۔ ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھے نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغو عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، تو اس میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کے حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، کہکا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کس سبب سے آنا ہوا؟ تو عرض کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مجھے نیک آدمی سمجھتے ہوئے زیارت کے لیے آ کر تم نے اپنے لیے تو اچھا کام کیا، مگر میرا کیا بنے گا؟ اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ تو کون ہوتا ہے کہ جس کی زیارت کی جائے، تو کیا جواب دوں گا؟ اگر سوال ہوا کیا تو عبادت گزاروں میں سے ہے، تو میرا جواب یہی ہوگا، خدا کی قسم ان میں سے نہیں ہوں۔ اگر کہا جائے کیا تو زاہدوں میں سے، یعنی دنیا سے بے رغبت والوں میں سے، تو یہی جواب دوں گا، خدا کی قسم ان میں سے بھی نہیں ہوں۔ یہ فرمانے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے آپ کو ڈانٹتے ہوئے فرمانے لگے، اے داؤد، تو جوانی میں نافرمان تھا، ادھیر عمر میں دھوکے باز بنا، اور اب جب کہ بڑھاپا آیا تو ریاکار ہو گیا ہے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دعا کی، اے آسمانوں اور زمینوں کے معبود، مجھے اپنی رحمت سے ایسا نواز دے جو میری جوانی کو درست کر دے، مجھے تمام برائیوں سے محفوظ فرما اور نیک بندوں کے اعلی مقامات میں میرا مقام بلند فرما۔ اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیے آپ نے کہ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عاجزی، کیا آپ کی یہ کیسی عاجزی تھی، حالانکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ، بلکہ قطب الاقطاب میں شمار کیے جاتے تھے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشہور شاگردوں میں سے ایک تھے، اور حضرت سیدنا امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ مشکل مسائل کے حل کے لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ عبادت کی خوب کثرت فرماتے تھے، تلاوت قرآن پاک کی خوب کثرت فرماتے تھے، اور جس رات میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات ہوئی تو بہت سے بزرگوں نے اس رات یہ خواب دیکھا کہ جنت میں خوب زینت کی جا رہی ہے اور ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہوا ہے، تو بزرگوں نے خواب میں ہی میں پوچھا کہ یہ کون سی رات ہے، تو آواز آئی کہ اس رات میں حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات ہو گئی ہے، ہر طرف فرشتوں کا ہجوم، یہ آرائش اور چہل پہل ان کی روح کی آمد آمد کے لیے ہے۔ ایک بار آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے الٹا کپڑا پہن لیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ اس کو اس حالت سے بدل کیوں نہیں دیتے، تو اس پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو اللہ تعالی کے لیے پہنا ہے، اس لیے میں نہ بدلوں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک یہ بزرگ تھے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی کے ولی ہو کر لوگوں کی پرواہ کیے بغیر صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے نیک عمل کرتے تھے، مگر آہ ایک ہمیں کہ ہماری دلی حالت تو یہ کہ دنیا میں مقام و مرتبہ پانے کے حریص اور خواہش مند، حریص یعنی لالچی، اپنی عزت افزائی ہی میں خوش اور لوگوں کی جانب سے داد ملنا ہی ہمیں پسند ہے۔ اے کاش ہمیں بھی بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے عاجزی اور اخلاص پر مشتمل سوچ نصیب ہو جائے کہ اسی میں ہمارے لیے دونوں جہاں کی بھلائی ہے۔ امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ، پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، دل سے نکال دو غم اپنا یا نبی مجھے بہرے بلال دو، غم اپنا یا نبی مجھے بہرے بلال دو۔ صلوا علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ حب جاہ، شہرت اور عزت کی خواہش کرنا ہے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی حب جاہ کی مذمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شہرت کا مقصد لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنانا ہے، اور یہ خواہش یعنی لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنانے کی خواہش یہ ہر فساد کی جڑ ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ حب جاہ یعنی شہرت کی خواہش پر قابو پانے کے لیے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں آنے والے اس کے نقصانات پر غور و فکر کریں۔ چنانچہ قرآن پاک میں پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 188 میں، آیت نمبر 188 میں ہے، لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ ترجمہ کنزل ایمان، ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو، ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت یوں لکھا ہے کہ اس آیت میں خود پسندی کرنے والوں کے لیے وعید ہے، اور ان کے لیے جو حب جاہ یعنی عزت، تعریف اور شہرت کے حصول کی تمنا میں مبتلا ہیں۔ جب کسی شخص کے دل میں یہ آرزو پیدا ہونے لگے کہ لوگ اس کے شیدائی ہوں یعنی اس کے چاہنے والے ہوں، ہر زبان اس کی تعریف میں تر ہو، سب میرے کمال کو جانے ہوں، مجھے ہر جگہ عزت سے نوازا جائے، عالم نہیں ہوں پھر بھی علامہ صاحب کہا جائے، ملک و قوم کی کوئی خدمت نہیں کی پھر بھی معمار قوم کہا جائے، محسن قوم قرار دیا جائے، میرا تعارف بہترین القابات کے ساتھ ہو، ملاقات پرتپاک انداز میں کی جائے، سلام جھک کر کیا جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے دل پر غور کر لے کہ کہیں وہ حب جا کا شکار تو نہیں ہو چکا، اور اگر ایسا ہو تو اس آیت سے سبق حاصل کرتے ہوئے فوراً اس سے چھٹکارے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیے، خود پسندی اور حب جا کے مرض میں مبتلا شخص اخروی انعامات سے محرومی کا شکار ہوتا ہے، اور دل منافقت کی زیادتی، قلبی نورانیت سے محرومی، دین کی خرابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نیز برائی سے منع کرنے اور نیکی کی دعوت دینے سے محرومی، ذلت و رسوائی کا سامنا، اخروی لذت سے محرومی، قلبی سکون کی بربادی اور دولت اخلاص سے محرومی جیسے نقصانات کا سامنا کر سکتا ہے۔ تو لہذا اسے چاہیے کہ دنیا کی بے ثباتی، تعریف پسندی کی مذمت، منصب و مرتبے کے تعلق سے اخروی معاملات اور بزرگان دین کے حالات و اقوال کا بکثرت مطالعہ کرے، تاکہ ان مذموم امراض سے نجات کی کوئی صورت ہو۔ ترغیب کے لیے ہم یہاں خود پسندی اور حب جا سے متعلق چند احادیث اور بزرگان دین کے احوالوں اقوال ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شہرت طلب کرے گا قیامت کے دن اس کے عیبوں کو مشہور کیا جائے گا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ جو شہرت طلب کرے گا قیامت کے دن اس کے عیبوں کو مشہور کیا جائے گا، اور جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالی اسے اس کا بدلہ دے گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور مرتبے کی حرص کرنے والا اپنے دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود پسندی 70 سال کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ الامان والحفیظ، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود پسندی سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، اور جب لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرتے تو آپ دعا مانگتے، یا اللہ عز و جل مجھے اس سے بہتر بنا دے جو کچھ یہ کہتے ہیں، اور جو کچھ یہ نہیں جانتے میرا وہ عمل بخش دے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا جو شہرت کا طالب ہو اور اس کا دین برباد نہ ہوا ہو۔ واقعی یہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو فرمان ہے نا، یہ اپنے گرہ سے باندھ دینا چاہیے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جو شہرت کا طالب ہو یعنی جس کو حب جا کا مرض ہو اور اس کا دین برباد نہ ہوا ہو اور اس کے حصے میں رسوائی نہ آئی ہو. یعنی ایک تو یہ کہ شہرت کا طالب یعنی حب جاہ اور اس کا دین بھی برباد ہوا اور اس کے حصے میں رسوائی بھی آئی. یعنی ایک تو ایک نارمل حالت میں تھا کہ شہرت نہیں تھی مگر شہرت کا طالب ہوا, دین برباد اور الٹا رسوائی بھی ملی. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, حب جاہ کے کئی انداز ہیں, کئی طریقے ہیں. اور ایک انداز جو کہ آج کے دور سے آج کے دور کے حساب سے وہ ہے موبائل فون اور دیگر کیمروں کے ذریعے اپنی سیلفی بنانا, اپنی مووی بنوانا یا بنانا وغیرہ وغیرہ. یعنی سیلفی بنانا, مووی بنوانا, بنانا یا بنوانا. اور یہ ایک ایسی آفت ہے یہ بری آفت کہ اس میں کئی لوگ آ چکے ہیں, ہر طبقے کے لوگ اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں. تو آئیے, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک رسالہ ہے, سیلفی کے 30 عبرتناک واقعات. یہ رسالہ بھی آیا ہے, سیلفی کے 30 عبرتناک واقعات. تو اس سے انشاءاللہ عزوجل ہم سیلفی کے حوالے سے بھی کچھ سنتے ہیں. تو یہ بھی حب جاہ کا ایک طریقہ ہے, حب جاہ کے اصول کا, کہ اس سے بھی بندہ جو ہے وہ سیلفی کے ذریعے بھی اپنی عزت چاہتا ہے, اپنی شہرت چاہتا ہے, اپنی تعریف چاہتا ہے, وہ بھی گھر میں بیٹھے بیٹھے. صلوا علی الحبیب, توبوا الی اللہ. اور یہ ایک ایسا شوق ہے سیلفی بنانا کہ بعض اوقات بندہ اپنی جان تک اس میں خطرے میں ڈال دیتا ہے. اور اس میں وقت کا بھی ضیاع ہے. بعض اوقات کوئی شخص جو وہ شیر کے ساتھ بنوانے کی کوشش کرتا ہے, اب بیچارہ کوشش ہی میں جو ہے وہ دنیا سے چلے جاتا ہے. تو بعض اوقات جو ہے وہ تو شوق ہوتا ہے کہ میں سانپ کے ساتھ اپنی سیلفی بنواؤں, بعض اوقات جو ہے وہ چلتی ٹرین کے ساتھ میں سیلفی بنواؤں. یعنی یہ ایسا مرض ہے یہ کہ یہ مرض نا ہر جگہ ساتھ ہی رہتا ہے, یہ کہیں چھوٹتا نہیں ہے. کہیں بھی جا رہا ہو بندہ اس کو سیلفی کا شوق ہوتا ہے, پر کسی بھی طرح بر خطرہ ہو نہ ہو ہر جگہ اس کو سیلفی بنانی ہوتی ہے. یہ ایک ایسا مرض ہے. اور جانوروں کے ساتھ سیلفی بنانا, جو درندوں کے ساتھ, ایسا جانور جو نقصان پہنچا سکتا ہو ریل کے ساتھ, تو اس طرح تو ظاہر ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہوا. اور بلا مصلحت شرعی جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کرنا یہ گناہ اور حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, ترجمہ کنز الایمان, اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو. تو آپ نے کئی تصویریں دیکھی بھی ہوں گی, کئی ویڈیوز دیکھی بھی ہوں گی, جو سوشل میڈیا یعنی جو موبائل فون اسمارٹ فونوں کا استعمال کرتے ہیں, ویڈیوز آئے دن آتی رہتی ہیں, تصویر آتی رہتی ہیں کہ بھائی سیدھے ہاتھ کی طرف سانپ ہے تو الٹے ہاتھ کی طرف سانپ ہے, تو سیدھا کی طرف شیر ہے تو ادھر کتا ہے تو ادھر بھیڑیا ہے, برابر کیا کیا چیزیں. یہ ٹرین چل رہی ہے, یہ صاحب جو ہے وہ اپنی سیلفی بنوا رہے ہیں اس طرح کھڑے ہو کر کہ بھائی انہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو. تو بہرحال اس طرح اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے. اور میں یہ ایک بات مسلمانوں سے کر رہا ہوں, جو مسلمان ہیں, جو اللہ تعالیٰ پر جن کا ایمان ہے, اس کے رسول مقبول پر ایمان ہے, آخری نبی پر ایمان ہے, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی مانتے ہیں وہ مسلمان ہیں. تو میرا یہ کلام مسلمان سے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو خطرے پر پیش نہ کرے, کہ اس کے لیے جائز نہیں, کہ شریعت نے اسے منع فرما دیا ہے. اور ایک شریعت میں دیکھے جان کی کتنی اہمیت ہے کہ مسلمان کو بغیر منڈھیر بنی چھت پہ سونا بھی اسے منع کیا گیا ہے, کہ ایسی جگہ نہ سوئے کہ جسے گرنے کا خطرہ ہو. یہ اسلام ہے کہ جس میں اہمیت ہے بندے کی. تو سیلفی اس میں جو ہے نا وہ وقت بھی بہت برباد ہوتا ہے. یہ جیسے بعض اوقات جو ہے وہ بندہ اپنی ویڈیو بناتا ہے, ابھی اس کو چیک کرے گا, ابھی صحیح نہیں ہوئی اور دوبارہ بنائے گا, صحیح بارہ بنائے گا, پھر بھی صحیح نہیں دوبارہ بناتا ہی رہے گا یا بنواتا رہے گا, تو یوں ایک وقت بھی ضائع ہوتا ہے. اچھا مال بھی اس میں خرچ ہوتا ہے, صحت کو بھی نقصان پہنچتا ہے, اور بعض اوقات آپ دیکھیں کہ بعض جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں جو ہے وہ کیمرہ استعمال کرنا منع ہے, یہاں کی تصویر بنانا منع ہے. اب وہ کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں قانون اسے پکڑ سکتا ہے, وہ قانون کی زد میں آ سکتا ہے. اب وہاں اگر وہ سیلفی بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اب یہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والا ہو سکتا ہے, اور بے خدا سیلفیز کی وجہ سے بے حیائی پھیلتی ہے, کہ ایک تو حب جا اور دوسرا ہے بے حیائی, جو کہ اس سے بھی خطرناک ہے. اور بعض نادان لڑکیاں اپنی سیلفی سوشل میڈیا پر ڈال دیتی ہیں, اور گندے ذہن کے لوگ جدید تکنیک کے ذریعے ان تصاویر کی گندی ترکیب بنا کر اس کی عزت خاک میں ملا سکتے ہیں. اب یہ بیچاری غور نہیں کرتی کہ اس کی تصویر دیکھ کر کتنے لوگ بد نگاہی میں مبتلا ہوں گے. اسلام نے اسے پردے کا حکم دیا ہے, مگر یہ پردہ تو کجا بلکہ جو الٹا اپنی تصویر عام کر رہی ہے. اور موبائل فون بالخصوص سوشل میڈیا اور سیلفی میں گم رہنے والے لوگ گھر کے افراد کو وقت دینے میں ناکام ہونے کی صورت میں بندوں کی حق تلفیوں کے گناہوں میں پڑنے کے ساتھ ساتھ جھگڑوں کا بھی باعث بن سکتے ہیں. جیسا کہ بعض وقت ہوتا ہے نا, یہ کہا بھی جاتا ہے کہ آج کل موبائل نے جو ہے نا وہ قریب والوں کو دور کر دیا ہے, وہ دور والوں کو پاس کر دیا ہے. جیسے گھر میں ہیں تو اس بیچاروں کو ٹائم ہی نہیں ہے کہ یہ بیچارہ گھر میں وقت دے. گھر میں بھی آئے گا تو ہر وہ موبائل ہی ہاتھ میں ہوگا, کہیں بھی ہوگا ہر وہ موبائل ہی ہاتھ میں ہوگا, کہیں چل رہا ہے تو ہی موبائل ہاتھ میں, کہیں سواری میں سفر کر رہا ہے تو ہی موبائل ہاتھ میں, مسجد میں ہے تو بھی موبائل ہاتھ میں, سلام پھیرے گا سلام پھیرنے کے ساتھ پہلے موبائل دیکھا جائے گا کہ کوئی کچھ آیا کہ نہیں آیا. تو میٹھے اسلام بھائیو, یہ جو چیزیں ہیں نا اس سے بچنا چاہیے. اور کیونکہ یہ جو ہے نا وہ وقت لیوا بھی ہے, کیسے وقت بھی اس میں کافی ضائع ہوتا ہے, کہ بعض اوقات اپنی سیلفی بنانے کے لیے, اپنی تصویر بنانے کے لیے, اپنی ویڈیوز بنانے کے لیے بندہ کسی اچھی جگہ کا انتخاب کرتا ہے کہ نہیں بھائی میری تصویر ایسی جگہ کی ہو کہ پیچھے جو ہے نا وہ کوئی اچھی سینری نظر آئے, کوئی اچھا سا منظر ہو تاکہ جو بھی دیکھے وہ بولے یار کہاں گئے تھے یار, یہ بہت زبردست جگہ تھی. یعنی اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ جو اپنی پیٹھ کا حصہ جو وہ بھی اچھا ہو. اب جو ہے وہ ایسی جگہ کے انتخاب کرنے میں بھی وقت لگتا ہے, طرح کے بندہ گھومے گا پھرے گا ایسی جگہیں تلاش کرے گا, تو یہ جگہ جو بے وقت تو تلاش نہیں کی جاتی نا, طرح کے اس میں وقت لگتا ہے, بغیر وقت خرچ کیے اس کی تلاش ممکن نہیں. اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد اس کا فیڈ بیک یہ بھی چیک کرنا کہ کتنے لوگوں نے میری تصویر لائک کی, کتنے لوگوں نے میری ویڈیو لائک کی, اور ڈس لائک کرنے والے کتنے ہیں کہ کتنے نے اس کو لائک نہیں کیا, ڈس لائک کیا. تو ان تمام کاموں میں بندے کا وقت خرچ ہوتا ہے. اور یاد رکھیں کہ اوقات و لمحات, یہ جو ہمیں سانس ملے ہوئے, یہ جو ہمیں انمول ہیرے ملے ہوئے, یہ اوقات و لمحات جو انمول ہیرے ہیں جو کہ ہمیں سانسوں کی صورت میں ملے ہوئے, ان کی اہمیت بہت ہے. کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ. یعنی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں لوگ بہت گھاٹے یعنی نقصان میں ہیں, ان میں سے ایک ہے صحت اور ایک ہے فراغت. تو میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, غور کیجئے کہ ہر آنے والی صبح اپنے ساتھ ڈبل 12 گھنٹے لاتی ہے, 24 گھنٹے لاتی ہے. چاہے امیر ہو یا غریب, مرد ہو یا عورت, بچہ ہو یا بوڑھا, استاد ہو یا طالب العلم, سیٹھ ہو یا نوکر, افسر ہو یا سپاہی, بادشاہ ہو یا غلام, یہ ہر ایک کو ڈبل 12 گھنٹے ہی ملتے ہیں. یعنی کسی کو کم یا کسی کو زیادہ ایسا نہیں ہے کہ بادشاہ کے لیے زیادہ ہیں اور غلام کے لیے کم ہیں, افسر کے لیے زیادہ ہیں سپاہی کے لیے کم ہیں, بھائی سیٹ ہے مالدار اس کے لیے زیادہ ہیں اور نوکر کے لیے کم ہیں. کسی کو بھی ڈبل 12 گھنٹوں سے زیادہ وقت نہیں ملتا. اور یہ ڈبل 12 گھنٹوں میں اسے 1440 منٹ کی جو دولت ملتی ہے, ڈبل 12 گھنٹے تقریباً 1440 منٹ بنتے ہیں. تو یہ ہر ایک کو بغیر کسی کوشش کے ملتے ہیں, بغیر کسی محنت کے ملتے ہیں, بغیر کسی کسب کے ملتے ہیں. یعنی جو وقت ہے, یہ جو 1440 منٹس ہیں, یہ بغیر کسی محنت کے اس کو ملتے ہیں. اور یہ انمول ہیرے ہیں. اب چاہے اس سے کوئی فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے, یعنی یہ جو 1440 منٹ ہیں جو دن رات میں ہمیں ملے, اب چاہے کوئی اس سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے, چاہے تو دن رات سوتا رہے یا دن رات جاگتا رہے, اگر جاگ کر اس نے سیلفی نہیں بنائی, کوئی نیک کام کیا, کوئی اچھا کام کیا, فرائض پر عمل کیا, اس سے فائدہ اٹھایا, تو یہ اس کے لیے اچھی چیز ہے. اور اگر اس نے اسے ضائع کر دیا, سوتا رہا ڈبل 12 گھنٹے, مثال دے رہا ہوں, بہرحال کسی طریقے سے اسے ضائع کیا, تب یہ اس کے لیے ضائع ہو گئے. جیسے برف ہے, برف اگر کوئی استعمال نہ کرے تو یہ پگھل کر ختم ہو جاتی ہے. اگر کسی نے استعمال کیا, پانی میں ڈالا, تو اب اس سے فائدہ حاصل ہوگا کہ پانی ٹھنڈا ہوگا, ورنہ ایسے کوئی استعمال نہ کر یوں ہی رکھ دے تو یہ پگھل جائے گی, یہ ختم ہو جائے گی. تو اسی طرح اگر کوئی اپنا وقت اچھے کاموں میں صرف نہیں کرتا تو یہ وقت بھی ایک طرح سے پگھل جاتا ہے, یہ ضائع ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. تو میٹھے اسلام بھائیو, نیت کیجئے کہ ہم اپنا وقت بغیر ضرورت بلا ضرورت کاموں میں صرف نہیں کریں گے. انشاءاللہ عز و جل ہم اپنا وقت اچھے کاموں میں صرف کریں گے انشاءاللہ عز و جل. تو بہرحال یہ سیلفی کا جو رسالہ ہے نا, یہ انشاءاللہ عز و جل مفید رہے گا اس کا مطالعہ. اور یہ بھی یاد رہے کہ اب ہو سکتا ہے کسی کے وسوسہ ہے کہ بھائی مدنی چینل پر بھی دو یہ مدنی گلدستے چلتے ہیں, یہ جو بعض ذمہ داران کے جو مدنی گلدستے چلتے ہیں, امیر اہل سنت کے چلتے ہیں, تو بھائی یہ کیا ہے؟ اس میں ذرا نیکی کی دعوت ہے. انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر کسی نے نیکی کی دعوت دی, نیکی کی دعوت دینے کے لیے اچھی جگہ کا انتخاب کیا تو اس کے لیے ثواب ہے, اور اگر خالی حب جا کے لیے اچھی جگہ کا انتخاب کیا تو یہ اور چیز ہے. اگر اس کے ذریعے کوئی نیکی کی دعوت دیتا ہے تو یہ الگ چیز ہے, اور کچھ اور کرتا ہے تو الگ چیز ہے. بہرحال انما الاعمال بالنیات. تو میٹھے اسلام بھائیو, غیر ضروری سیلفی کی عادت نکالنے کے لیے کرنے والے کاموں میں لگ جائیں. تو انشاءاللہ عز و جل کرنے والے کاموں میں لگیں گے نا تو نہ کرنے والے کاموں سے بچ جائیں گے. کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی, یعنی آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ خوبی ہے کہ وہ ہر بے مقصد اور فضول کام چھوڑ دے. مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے تحت لکھتے ہیں, یعنی کامل مسلمان وہ ہے جو ایسے کلام, ایسے کام, ایسی حرکات و سکنات سے بچے جو اس کے لیے دین یا دنیا میں مفید نہ ہو, یعنی فائدہ مند نہ ہو. یعنی ایسے کاموں سے بچے کہ جو اس کے لیے دین یا دنیاوی کاموں کے دین یا دنیا میں فائدہ مند نہ ہو, اور وہ کام یا کلام کرے جو اسے یا دنیا میں مفید ہو یا آخرت میں. یعنی وہ کام کرے کہ جو اسے دنیا میں فائدہ دے یا آخرت میں فائدہ دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا وقت دونوں جہانوں کی بھلائیاں دلانے والے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میٹھے اسلام بھائیو, میں عرض کر رہا تھا ہمارا بیان کا مقصد تھا حب جاہ. تو اس میں یہ سیلفی بھی ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک حب جاہ کا ایک ذریعہ ہے, حب جاہ کے حصول کا ایک ذریعہ ہے کہ بندہ اس کے ذریعے بھی حب جاہ چاہتا ہے, یعنی اپنی عزت چاہتا ہے, اپنی شہرت چاہتا ہے. تو حب جاہ یہ ایک بہت برا اور قابل مذمت کام ہے, جبکہ گمنامی یعنی اپنے آپ کو لوگوں میں مشہور و معروف نہ کروانا قابل تعریف ہے. چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, بے شک میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر وہ تم سے ایک دینار مانگے تو تم انہیں نہ دو, اگر ایک درہم کا سوال کریں تو تم منع کر دو, اور اگر ایک پیسہ مانگے تب بھی تم انکار کر دو. حالانکہ اگر وہ اللہ تعالی سے جنت مانگ لیں تو وہ ضرور انہیں عطا فرمائے, اور اگر دنیا کا سوال کریں تو اللہ تعالی انہیں دنیا صرف اس وجہ سے نہ دے کہ دنیا اس کے نزدیک حقیر ہے. بہت سے پھٹے پرانے کپڑوں والے ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ تعالی کی قسم کھا لیں تو اللہ عز و جل اسے ضرور پورا فرما دے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جو بیان کیا حب جاہ کے حوالے سے, سیلفی کے حوالے سے جو عرض کی, تو اس بیان کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم جو اب دعوت اسلامی کا مدنی کام بھی نہ کریں, اور نہ ہی کوئی مدنی کاموں کی ذمہ داری لیں, بلکہ ہمیں اللہ تعالی کی رضا پانے کے لیے مدنی کام کرنا چاہیے. چونکہ خلوت کے بھی کچھ نقصانات ہیں, جہاں جلوت کے نقصانات ہیں تو خلوت کے بھی نقصانات ہیں. جلوت کے لیے تو ابھی بھی مدنی ماحول میسر ہے کہ آپ مدنی ماحول میں رہ کر اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, جبکہ ہماری وہ حالت نہیں کہ ہم خلوت میں رہ سکیں. اور مدنی ماحول میں استقامت کا ایک بہترین ذریعہ ذمہ داری ہے. اب یہ نہیں کہ ہر ایک کہے کہ میں رکن شورا بن جاؤں, ذمہ داری ہے. کسی بھی مدنی کام کی ذمہ داری, یہ ایک مدنی ماحول میں استقامت کا بہترین ذریعہ ہے. تو اگر مدنی مرکز ہمیں کوئی بھی ذمہ داری دے دینی خدمت کے لیے, تو ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے, بلکہ مدنی مرکز کے اعتماد کے مطابق خوب بڑھ چڑھ کر مدنی کام کرنا چاہیے. تو مدنی مرکز کے اعتماد کے مطابق خوب بڑھ چڑھ کر مدنی کام کریں, اور دین کی تبلیغ کر کے ہر طرف سنتوں کی دھومیں مچا دیں کہ انشاءاللہ عزوجل اس سے ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی. دعوت اسلامی کی قیوم, سارے جہاں میں مچ جائے دھوم, اس پہ فدا ہو بچہ بچہ, یا اللہ میری جھولی بھر دے. حب جا کی مذمت سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے, چونکہ یہ بیان تو ظاہر ہے کہ مختصر سا ہے کہ ابھی اگر حب جا پر ہی بیان کیا جائے تو بہت طویل ہو جائے, تو ہمیں اس کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے, اس کے نقصانات کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے. چونکہ جب کسی چیز کے نقصان کے بارے میں معلومات ہوگی نا, جب کسی چیز کا علم ہوگا کہ بھائی یہ چیز خراب ہے, اس چیز سے بچنا چاہیے, یہ چیز بری ہے, تبھی تو ظاہر اسے بچیں گے نا. جب اس کی معلومات ہی نہیں ہوگی, جب اس کی معرفت ہی نہیں ہوگی, جب اس کی پہچان ہی نہیں ہوگی, تو اب آپ اسے کیسے بچیں گے؟ جیسے کرنٹ کا تار اگر کھلا ہوا ہے, اب اگر پتا ہے نا عموماً کہ بھائی یہ تار جو نا یہ کھلا ہوا ہے, اس میں کرنٹ لگ سکتا ہے, تو یوں بندہ اس سے بچتا ہے. اگر کسی کو پتا ہی نہ ہو, کوئی دیہات سے آ جائے ایسی جگہ سے کہ جہاں جو وہ بجلی ہے ہی نہیں, ایسے بھی دنیا میں مقامات ہیں کہ جہاں بجلی ہے ہی نہیں, اب وہ اگر آ جائے اس کو کیا پتا, وہ اگر کرنٹ والا تار پکڑ لے ذرا وہ ہلاک ہو جائے گا. تو بہرحال گناہوں کی پہچان ضروری ہے, جن چیزوں سے نقصان ہو سکتا ہے ان کی پہچان بھی ضروری ہے. ان کی جب پہچان ہوگی تو ہم اس سے بچیں گے, اور اسے بچنے کا ذہن بنے گا. تو اس کے لیے احیاء العلوم جلد 3 سے حب جاہ اور شہرت کا بیان پڑھ لیجئے. امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی کی کتاب احیاء العلوم, جو کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے, مکتبۃ المدینہ نے اسے چھاپا ہے, اور 1286 صفحات پر یہ مشتمل ہے, 1286. تو اس سے جب وہ حب جاہ اور شہرت کا بیان پڑھ لیں. آئیے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے نماز کے بارے میں کچھ مدنی پھول سناتا ہوں. نماز ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے. نماز جنت میں لے جانے والا عمل ہے. نماز مومن کے لیے بہترین عمل ہے. نماز نور ہے. خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. 2 رکعت نماز دنیا و مافیہا سے بہتر ہے, یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے, تو 2 رکعت نماز اس سے بہتر ہے. نماز اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ عمل ہے. نماز میں ہر سجدے کے عوض 1 نیکی لکھی جاتی, اور 1 گناہ مٹایا جاتا, اور 1 درجہ بلند کیا جاتا ہے. نمازی بروز قیامت سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا. نماز سے گناہ جڑتے ہیں. نماز گناہوں کے میل کچیل دھو دیتی ہے. 1 نماز پچھلی نماز کے دوران ہونے والے گناہ دھو ڈالتی ہے. نمازی خیر میں رات گزارتا ہے. نماز برائیاں مٹا دیتی ہے. نمازی جنت میں داخل ہوگا. نمازی کے لیے معصوم فرشتے اللہ تعالی کی بارگاہ میں مغفرت کی سفارش کرتے ہیں. نمازی اللہ تعالی کے امان یعنی حفاظت میں رہتا ہے. نماز نمازی کے لیے دعائے حفاظت کرتی ہے. نمازی کامل مؤمن ہے. نمازی کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے. تو میٹھے اسلام بھائیو نیت کیجئے کہ ہم انشاءاللہ عز و جل روزانہ پنج وقتہ با جماعت نماز ادا کریں گے. اور اب تک جتنی نمازیں باقی ہیں ان کی قضا کرنے کی بھی نیت کریں کہ اب تک جو نمازیں چھوٹی ہیں انشاءاللہ عز و جل ان کی قضا بھی کریں گے. اور اس کے لیے جو وہ قضا نمازوں کا طریقہ جو نا یہ مفید رہے گا. اس کے لیے اس کے ذریعے انشاءاللہ عز و جل آپ کو معلومات ہوگی قضا نماز کا قضا نمازوں کا طریقہ. بلکہ نماز کے احکام پوری کتاب لے لیجئے. اس میں انشاءاللہ عز و جل نماز کے آپ کو بے شمار مسائل سیکھنے کو ملیں گے. اسی میں ایک رسالہ ہے قضا نمازوں کا طریقہ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کے لیے مجھ پر یہ عہد ہے کہ اگر وہ نماز کو اس کے وقت کے اندر پڑھے گا تو میں اس کو عذاب نہیں دوں گا اور اس کو بلا حساب جنت میں داخل کروں گا. دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی خالق سے بخشوائے گی اے بھائیو نماز. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پر پانچ نمازیں فرض فرمائی ہیں تو جو انہیں ادا کرے گا اور ان کے حق کو ہلکا جانتے ہوئے انہیں ضائع نہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی کا اس سے عہد ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز. کی روایتوں میں آتا ہے کہ نمازی کو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز. مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے. اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے نماز دین کا ستون ہے جس نے اسے چھوڑا اس نے دین کو گرا دیا. محشر میں کام آئے گی اے بھائیو نماز پڑھ کر نماز ساتھ لو سامان آخرت عزت کے ساتھ نوری لباس اچھے زیورات سب کچھ تمہیں پہنائے گی اے بھائیو نماز پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز. فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو صبح یا شام مسجد میں جائے تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا سامان تیار فرما دیتا ہے. پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز سب سے تمہیں بچائے گی اے بھائیو نماز فاقے سے مفلسی سے جہنم کی آگ سے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کی رضا کے لیے 40 دن با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کے لیے دو آزادیاں لکھی جائیں گی، ایک جہنم سے اور دوسری نفاق سے۔ سب سے تمہیں بچائے گی اے بھائیو نماز، فاقے سے مفلسی سے جہنم کی آگ سے۔ بات آزمی کی مانو نہ چھوڑو کبھی نماز، اللہ سے ملائے گی اے بھائیو نماز۔ کہ نماز اللہ تعالی کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ آج اکثر ہمارے مسلمان بھائی روزی کا رونا روتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ روزی میں برکت نہیں ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، ہم تندرست ہیں، ہم پریشان حال ہیں، روزی کے مسائل ہیں۔ تو انہیں چاہیے کہ نماز پڑھیں کہ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، اور نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ اچھا یہ عرض کر دوں کہ اگر وہ کہیں کہ بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی جو ہے وہ روزی میں برکت نظر نہیں آتی، تو انہیں چاہیے کہ اپنی نماز پر غور کریں کہ وہ اپنی کہ وہ نماز کس طرح ادا کرتے ہیں، کیا وہ نماز ایسی تو نہیں پڑھتے کہ وہ نماز ان کے منہ پہ ماری جاتی ہے، کیونکہ نماز ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس کا جو طریقہ ہے نا، جو قرآن و حدیث میں آیا، جو شریعت میں ہے، اس طریقے کے مطابق نماز ادا کریں گے تبھی نماز کہلائے گی۔ کہ افسوس کہ ہم نے دنیا کا تو بے شمار علم سیکھا، دنیاوی کام تو بے شمار کیے، جس کام میں ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں دنیا کے اس کے سیکھنے کی بڑی کوشش کی، کوششیں کرتے ہیں، کہاں کہاں بھاگتے ہیں، کہاں کہاں نہیں جاتے، مگر جو کہ ہم پر فرض ہے نماز وہ ہم نہیں سیکھتے۔ تلاوت قرآن جو کہ مسلمان کو کرنی چاہیے، مسلمان کو یہ تلاوت کرنا نہیں آتی، اکثر کو بے شمار کو یہ تلاوت کرنا نہیں آتی، قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح قرآن پاک جس عربی زبان میں نازل ہوا ہے نا، اس کے مطابق درست مخارج کے ساتھ اسے پڑھنا پڑے گا، اور جتنی قراءت نماز میں فرض ہے اتنی قراءت سیکھنا فرض ہے، کہ اگر نہیں سیکھیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ نماز کے فرائض مسائل اگر نہیں سیکھیں تو گناہگار ہوں گے، نماز کے واجبات مسائل اگر نہیں سیکھیں تو گناہگار ہیں۔ تو آئیے نیت کیجئے کہ ہم انشاءاللہ عزوجل نماز کے درست مسائل سیکھیں گے انشاءاللہ، اور یہ درست مسائل سیکھنا، نماز کا طریقہ سیکھنا، یہ کوئی مشکل نہیں۔ الحمدللہ عزوجل امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے ان کی برکت سے آج ایک مدنی ماحول ہے، یہ دعوت اسلامی کے لے لہتا کھیت ہے، یہ ایک باغ ہے۔ اگر کوئی اپنی نماز سیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی قرآن پاک پڑھنا سیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنی زندگی سنتوں کے مطابق گزارنا چاہتا ہے، جی ہاں مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی اللہ تعالی کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزارے، اور اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں گزارے، کہ اسی میں اس کے لیے دونوں جہاں کی بھلائیاں ہیں۔ اتباع، اطاعت تو وہ کہ جو فرمایا گیا اس پر عمل کرنا، اور اتباع رسول اللہ کی اتباعت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع یہ کہ جو کام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے ان جیسے کام کرنا، یہ اتباع ہے۔ تو اپنی زندگی اطاعت رسول اور اتباع میں گزارنے ہی میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کار کے مطابق گزارنی ہے۔ تو اگر کوئی اپنی زندگی اللہ کی اطاعت، اس کے حبیب کی اطاعت اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں گزارنا چاہتا ہے، تو وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے۔ انشاءاللہ عز و جل اس مدنی ماحول کی برکت سے نماز بھی سیکھ لے گا، درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا بھی سیکھ لے گا، اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزارنا بھی سیکھ لے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں گزارنا بھی سیکھ لے گا۔ چونکہ جب یہ مادری ماحول سے وابستہ ہوگا تب اسے پتا چلے گا کہ مجھے اپنی زندگی کس کس فرمان پر گزارنی چاہیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کام کیے ہیں کہ جو مجھے کرنے چاہیے، جو میرے لیے سنت ہیں، جو میرے لیے مستحب ہیں۔ ارے جب صحبت میں رہے گا تبھی حاصل کرے گا نا، ویسے کیسے پتا چلے گا؟ اور صحبت مؤثرہ، کبھی سے باغ میں کہ صحبت اثر رکھتی ہے، اب چاہے اچھی صحبت ہو یا بری صحبت ہو تو صحبت اثر ضرور رکھتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صحبت اچھی رکھیں، اچھوں کی صحبت میں آئیں، نیکوکار کی صحبت میں آئیں، تاکہ ہمارا جی نیکیوں کی طرف راغب ہو، ہمارا دل نیکیوں کی طرف راغب ہو، ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو، ہمارے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو۔ تو الحمدللہ عز و جل، آئیے دعوت اسلامی کے مدری ماحول سے عملاً وابستہ ہو جائیے، اور دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ بالغان کا انعقاد ہوتا ہے، یعنی مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہوتی ہے جو کہ صرف 40 منٹ پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی 40 منٹ کا ہی ہوتا ہے، اچھا 63 منٹ کا ہوتا ہے، اس میں فرض علوم بھی شامل ہے جو کہ 63 منٹ، ایک گھنٹہ۔ اب جہاں 23 گھنٹے ہم نے دنیا کے لیے دیے، اپنے دنیاوی کاموں کے لیے دیے، تو وہاں ایک گھنٹہ تو نکلنا چاہیے کہ اس میں جو ہے وہ فرائض علوم بھی حاصل ہوں گے، نماز کا طریقہ بھی سیکھیں گے، نماز کا عملی پریکٹیکل بھی سکھایا جائے گا، درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا بھی سکھایا جائے گا، اور دیگر سنتیں اور آداب بھی سکھائی جائیں گی، اور دعائیں بھی یاد کرائی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حب جاہ سے بچائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سید الاولیاء غوث الورا پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی شہباز لامکانی قندیل نورانی غوث السمدانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید ہو جاتے ہیں۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا، فرماتے ہیں کہ بروز قیامت میرا قدم اس وقت تک جنت کی طرف نہیں بڑھے گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو داخلے جنت نہ کروا لوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ آپ کے مریدوں میں نیک بھی ہوں گے بد بھی ہوں گے، ارشاد فرمایا کہ نیک مرید میرے لیے اور میں اپنے گناہگار مریدوں کے لیے ہوں۔ ارشاد فرمایا میرا دست حمایت اپنے مریدوں پر اس طرح سایہ کیے ہوئے ہے جیسے آسمان زمین پر سایہ کنا ہے۔ تو مرید ہونے میں نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ۔ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے آج مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد میں امیر علیہ سنت دامت برکات العلیہ کے بڑے شہزادے حضرت مولانا احمد عبید رضا اتاری مدنی مدظلہ العالی کی تشریف آوری ہے، سنت و بھرا بیان بھی آپ نے فرمایا، انہیں امیر علیہ سنت نے اپنی جانشینی عطا فرمائی ہے، ہم ان کے ذریعے سے امیر علیہ سنت کا اور امیر علیہ سنت کے ذریعے سے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید بننے کا شرف حاصل کر سکتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور ناظرات بھی

اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس مدنی مذاکرے کی دعوت دے کر ترغیب دلا کر ساتھ لانے کی کوشش فرمائیں. بذریعہ اوبیوین خصوصی اجتماعی شرکت ہوگی. یوں تو الحمدللہ سینکڑوں ممالک میں اللہ نے چاہا تو مدنی مذاکرہ دیکھا جائے گا. دنیا میں کس کس ملک میں اسلامی بھائی عاشقان رسول جمع ہو کر دیکھیں گے, مگر خصوصیت کے ساتھ عارف والا ضلع پاک پتن شریف پاک فریدی کابینہ میں بذریعہ اوبیوین ان کی خصوصی شرکت ہوگی. اورنگی ٹاؤن باول مدینہ کراچی پاک زیائی کابینہ ان کی خصوصی شرکت ہوگی. یاد رہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باول مدینہ کراچی میں عشاء کی نماز 8:15 ہوگی. ماشاءاللہ امیر السنت دامت برکاتہم العلیہ کا رسالہ حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے. اس رسالے میں کیا ہے سنیے. حلال روزی کے بارے میں 5 فرامین مصطفیٰ, لقمہ حلال کی فضیلت, لقمہ حرام کی نحوست, اجیر کی اجرت کا مسئلہ, کام کرنے کی کتنی حالتیں ہیں. اس کے علاوہ مزید مفید ترین معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول کا خود بھی مطالعہ کیجئے, اور اپنے مرحومین کے اصال ثواب کی نیت سے بالخصوص ملازمین و دفاتر میں یہ رسالہ تقسیم کیجئے. بڑا سائز 10 روپے ہدیہ, چھوٹا سائز 5 روپے ہدیہ. الحمدللہ عز و جل اس رسالے کا 5 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. ان میں انگلش, ہندی, سندھی, بنگالی, گجراتی وغیرہ زبانیں شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataslami.net سے ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے. ایک اور مختصر کتاب 54 دلچسپ اور عبرت انگیز حکایات کے ساتھ جلوہ فرما ہوئی ہے. اس کتاب میں کیا ہے, اس کتاب کا نام کیا ہے سنیے. 7 زمینوں تک کس کو دھسایا جائے گا, جھوٹا الزام لگانے کی سزا, بہتان لگانے کی سزا, لوگوں کو ستانے کی سزا, لوگوں کا مذاق اڑانے والے کا انجام وغیرہ. صرف 35 روپے ہدیے میں یہ آپ طلب کر سکیں گے. کتاب کا نام ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی. کتاب کا نام ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی. ایک اور کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے, اس کا نام ہے حرص. اس میں آپ کیا پڑھیں گے, اس میں پڑھیں گے آپ حرص کسے کہتے ہیں, ہمیں کون سی حرص اپنانی چاہیے, سونے کا انڈا دینے والی ناگن, نیکیوں کی حرص بڑھانے کا طریقہ, 82 آسان نیکیاں سدھرنے کا راز, اور بہت سی معلومات کا خزانہ. ہدیہ صرف 100 روپے. یہ قیمتیں یاد رکھیے صرف پاکستان کے لیے ہیں. 19 فروری بروز اتوار پاکستانی ٹائم کے مطابق تقریباً 9 بجے ایک تربیتی اجتماع ہو رہا ہے, جس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران ابو حامد حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری مدظلہ العالی سنت و برا بیان فرمائیں گے, اور یہ بیان مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. اتاری کابینہ, حق چوکی, بلوچستان, زمزم نگر, حیدرآباد, میرپور خاص, جامشورو, باول اسلام, سندھ, امجدی کابینات کے اسلامی بھائی, وکلا اور ججز عالمی مدنی مرکز میں شرکت کریں گے, اور بقیہ پاکستان بھر میں مختلف مقامات پر مدنی چینل کے ذریعے اس اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کریں گے. ڈویژن مشاورت کے نگران, نگران کابینہ, نگران کابینات بالخصوص اور بالعموم اس شعبے والے خوب خوب وکلا اور ججز تک اس کی دعوت کو عام کریں, کسی مناسب مقام پر اس کا انتظام کریں اور خوب سنتوں کے مدنی پھول لٹائیں. مجلس سے وکلا اور ججز کے لیے تربیتی اجتماع رکھا گیا ہے. ہفتہ وار اجتماع کے حلقوں کا جدول بھی سماعت فرما لیجئے. 16 فروری سلام کے 11 مدنی پھول. سلام کے 11 مدنی پھول, یہ رسالہ امیر السنت کا 101 مدنی پھول صفحہ 2. یہ آج کے جدول کو بیان کیا جا رہا ہے, اور دعا جو آج یاد کرائی جائے گی وہ ہے بازار میں داخل ہوتے وقت کی دعا، مدنی پنچ سورہ صفحہ 212. اور آئندہ جمعرات انشاءاللہ عز و جل سبحان اللہ کھانے کی 25 سنتیں سکھائی جائیں گی مرحبا 23 فروری کو آئندہ جمعرات کو. اور مدنی پنچ سورہ سے دعا سکھائی جائے گی تعزیت کرتے وقت کی دعا. عشاء کی نماز تمام شرکاء اجتماع با جماعت ادا کریں. ہفتہ وار اجتماع میں الحمدللہ ہم 6 درود پاک اور دعائیں پڑھتے ہیں، آئیے یہ بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم شب جمعہ کا درود پڑھتے ہیں، اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی امی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بزرگ فرماتے ہیں شخص ہر شب جمعہ، یہ جو اجتماع ہمارا ہو رہا ہے شب جمعہ کو ہوتا ہے، اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت نبی رحمت کی زیارت کرے گا، قبر میں داخل ہوتے وقت بھی زیارت کرے گا، وہ یہاں تک دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین اور ناظرات اور فیضان مدینہ سردار آباد کے ہفتہ وار اجتماع کے حاضرین، آئیے سب مل کر ہم درود پاک پڑھنے پڑھانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجال وعلى آلہ وصحبہ وسلم. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے جو ابھی پڑھایا جائے گا، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے قبل اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. پڑھ لیجئے، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. اب جو درود پڑھیں گے سبحان اللہ، اس کی بہت ہی پیاری پیاری فضیلت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جم جم کر پڑھیے، صلی اللہ علی محمد، اللهم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. حضرت احمد صحابی رحمت اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود پاک کو جو ابھی پڑھا گیا، ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اذا شخص آیا تو حبیب کبریا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا. صحابہ کو تعجب ہوا، یہ کون مرتبے والا ہے؟ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں، اللهم صل علی محمد كما تحب وترضى له. شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم، جو شخص یوں درود پاک پڑھے جیسے ابھی انشاءاللہ پڑھایا جائے گا، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. پڑھ لیجئے اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. انشاءاللہ ذکر ہوگا اور ذکر کے بعد دعا ہوگی, دعا کے بعد صلاۃ السلام ہوگا اور صلاۃ السلام کے بعد پھر مدنی حلقوں کا سلسلہ ہوگا اور مدنی حلقوں کے بعد اسلام بھائی آرام فرمائیں گے. خوش نصیب اسلام بھائی رات کا اعتکاف کریں گے, نماز تہجد ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں گے, مناجات میں شرکت کی سعادت حاصل کریں گے. خوش نصیب اسلام بھائی صدائے مدینہ بھی لگائیں گے, نماز فجر با جماعت ادا کریں گے اور فجر کے بعد جو مدنی حلقہ ہوگا جس میں کنز الایمان شریف سے ہم سنیں گے تین آیات کم و بیش ترجمہ و تفسیر کے ساتھ, سیرات الجنان کی تفسیر کے ساتھ, اس کے بعد فیضان سنت کے چار صفحات اور پھر انشاءاللہ شجرہ شریف اجتماعی طور پہ پڑھا جائے گا اور اشراق و چاشت کے بعد صلاۃ السلام پر اجتماع کا اختتام ہوگا. دو دعائیں بھی آئیے ہم پڑھ لیتے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. پڑھ لیجئے جز اللہ عن محمد ما هو اهله. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا جو ابھی پڑھائی جائے گی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. تمام اسلام بھائی 11 بار درود و سلام پڑھیں انشاءاللہ ذکر ہوگا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور صلى الله لا إله

محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. إن شاء الله عز وجل ابھی دعا ہوگی. دعا سے پہلے آپ کو میں خوشخبری سناتا ہوں. انشاءاللہ عز و جل 9:30 بجے تربیتی اجتماع کا آغاز ہوگا, جس میں ملک بھر کے ائمہ جو امام ہیں, اہل سنت کی مساجد میں امامت کرتے ہیں, جامعۃ المدینہ کے ناظمین و مدرسین, طلباء کرام, مدرسۃ المدینہ کے ناظمین و مدرسین و مجلس کے اسلامی بھائی, یا عامی مبلغین جو امامت کرتے ہیں, اور علماء اہل سنت جو امامت کرتے ہیں, آئمہ اہل سنت, ان کا تربیتی اجتماع تقریباً 9:30 بجے لنک کے ذریعے سے مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج ابو حامد محمد عمران اتاری مدو ذلہ العلی تربیت فرمائیں گے. دارالافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائی بھی تربیت فرمائیں گے, اور مرحبا وقت مناسب پر امیر اہل سنت کی کرم نوازی بھی ہوگی. اور جب امیر اہل سنت کرم نوازی فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ مدنی چینل پر آپ کو لائیو دیکھ بھی سکیں گے, مدنی پھول بھی سن سکیں گے, چن سکیں گے. اور مرحبا ایک اور خوشخبری, آئندہ ہفتہ وار اجتماع میں جانشین امیر اہل سنت کا بیان فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز سے ہوگا, اور یہ بیان بھی مدنی چینل پر انشاءاللہ عز و جل لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, واغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, ثبت قلبي على دينك, ثبت قلبي على دينك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نیک اچھے ہیں یا اعمال ہیں ان کے اچھے ہم بدوں کے لیے ہم پاپیوں کے لیے, نیکیوں میں سستی کرنے والوں کے لیے, عبادت میں سستی کرنے والوں کے لیے نیک اچھے ہیں یا اعمال ہیں ان کے اچھے ہم بدوں کے لیے کافی ہے بھروسہ تیرا. مولا نیک تیرے ہیں, عبادت گزار تیرے ہیں, متقی تیرے ہیں, صائمین تیرے ہیں, تلاوتیں کرنے والے تیرے ہیں, شب و روز کثرت سے سجدے کرنے والے تیرے ہیں, ہم پاپی کس کے ہیں؟ اللہ ہم بھی تیرے بندے ہیں, غافل ہی صحیح, گناہوں میں لتڑے ہوئے ہی صحیح. اے پاک پروردگار ہم نے سنا جب لوگ مل کر تیری بارگاہ میں دستے سوال دراز کرتے ہیں تو حیا فرماتا ہے. اے اللہ ہمارے دستے سوال کی لاج رکھ لے, ہماری جھولیاں بھر دے, ہمیں مغفرت سے نواز دے. مولا ہم آج کے اجتماع میں بخشے ہوئے جائیں, ہم بخشے ہوئے اٹھیں. مولا ہم پر رحمت کی نظر فرما, ایسی نظر فرما کہ ہم نیک ہو جائیں, ایسی نظر فرما ہم متقی ہو جائیں, ایسی نظر فرما ہم تیرے پسندیدہ بندے بن جائیں, ایسی نظر فرما مولا ہم عاشق قرآن بن جائیں, ہم عاشق نماز بن جائیں, ہم عاشق درود و سلام بن جائیں, ہم عاشق رسول بن جائیں. مولا ایسی رحمت کی نظر فرما دے ہم تیرے عاشق بن جائیں. میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر کرل الفت میں اپنی فنا یا الہی, کرل الفت میں اپنی فنا یا الہی, عبادت بے گزر میری زندگانی, تلاوت میں گزرے میری زندگانی, نمازوں میں گزرے میری زندگانی, کرم یا الہی, کرم یا الہی, کرم یا الہی, کرم یا الہی. اے ہمارے پاک پروردگار, اے ہمیں پیدا کرنے والے, اے ناپاک قطرے کو انسانیت کا شرف بخشنے والے, اے ہمیں اپنے محبوب کا دامن عطا کرنے والے مولا, اے غوث پاک کے دامن کرم سے وابستہ کرنے والے پاک پروردگار, اے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے رب, اے امام احمد بن حنبل کے رب, اے امام شافعی کے رب، اے امام مالک کے رب، اے نیکوں کے رب، تیرے گناہگار بندے حاضر ہیں، مولا ہمیں نیک بنا دے، نیکیوں میں دل نہیں لگتا، نفس نیکیوں کی طرف جانے سے روکتا ہے، شیطان کان پکڑ کر غافل کر دیتا ہے۔ یا اللہ آج ہم نے سیلفی کے بارے میں سنا، سیلفی اور موبائل نیٹ کے مس یوز سے ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، سارے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ مولا خود پسندی سے بچا، تیرے عاجز بندے بن کر ہم رہے ہیں، ہم بہت عاجز ہیں مولا، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، نیکی ہوتی نہیں، اور تیرے کرم سے نیکی ہو جائے تو شیطان چھوڑتا نہیں، نیکیاں برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نفس بدکار نے دل پہ یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پہ یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ مولا آج ہم بڑے معزز بنے پھرتے ہیں، لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں، لوگ ہمیں سنتوں کا عامل سمجھتے ہیں، مگر مولا تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میری تنہائیوں کی، تجھے تو خبر ہے میرے بچپن کی، تجھے تو خبر ہے میرے لڑکپن کی، تجھے تو خبر ہے میری جوانی کی، میری زندگی بھر کا سارا معاملہ تیرے سامنے عیاں ہے۔ مولا تو جزا بھی دیتا ہے، سزا بھی دیتا ہے، سزا کی تاب نہیں مولا، بے حساب بخشے جانے والوں میں ہم گناہگاروں کو شامل فرما دے، تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، شمار نہیں کر سکتے مولا، شمار نہیں کر سکتے، نظر بھی بہتی ہے، زبان بھی قابو میں نہیں، دل بھی کنٹرول میں نہیں، وسوسے بھی آتے رہتے ہیں، گندے خیالات بھی نہیں رک پاتے۔ مولا تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، نہیں شمار کر سکتے مولا، ہم گناہ نہیں شمار کر سکتے مولا، بے شمار گناہ ہیں، تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوا ستا تجھے شاہ حجاز کا، بندے پہ تیرے نفس لگی ہو گیا محیط، اللہ کر تیری طرف لو لگی رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے، یا اللہ ہم تیرا ذکر کرتے رہے، تیرا نام لیتے رہے، تجھ سے دعائیں کرتے رہے، بس مان دشم تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف جان کو سوزو گداز کا، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہمیں اپنی محبت و الفت و چاہت میں گما دے مولا، دنیا کی رنگینیوں سے ہم بے نیاز ہو جائیں، بزن ہو جائیں، بیزار ہو جائیں، بس ہر وقت تیری یاد کریں، تجھے سجدے کریں، سبحان ربی العظیم کہیں، سبحان ربی الاعلی کہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات کہیں. مولا ہمیں عبادتوں کی توفیق عطا فرما، ریاضتوں کی توفیق عطا فرما، تلاوتوں کی توفیق عطا فرما. مولا تیرے محبوب تو کفار کو نیکی کی دعوت دیں اور ان کی طرف سے پتھروں کی بارش ہو، مٹی پھینکی جائے، محبوب پھر بھی نیکی کی دعوت دیں. افسوس ہم کاروبار میں پھنسے ہوئے ہیں، افسوس ہم موبائل میں اٹکے ہوئے ہیں، نیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، اور نفس کے چکر میں پھنس کر دنیا کی لذات میں گھرے ہوئے ہیں. مولا ہمیں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا جذبہ عطا فرما. ہم انفرادی کوشش کے ذریعے نیکی کی دعوت دیں، بارہ مدنی کاموں کے ذریعے نیکی کی دعوت دیں، مدنی درس کے ذریعے نیکی کی دعوت دیں، مدنی دورے کے ذریعے نیکی کی دعوت دیں، صدائے مدینہ لگا لگا کر تیرے بندوں کو تیرے گھر کی طرف لائیں، وہ سر جھکائیں، تجھ سے رفعت پائیں. مولا کریم امیر اہل سنت اور آل امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، انہیں عافیت سے نواز. مولا انہیں عافیت سے نواز. یا اللہ امیر اہل سنت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما. یا اللہ ہمارے مرشد کو درازی عمر بالخیر عطا فرما. یا اللہ ان کے دیے ہوئے مدنی مقصد کو اپنے اوپر اور ساری دنیا پر نافذ کرنے کی کوشش کرنے کی سعادت عطا فرما. مولا کریم تیرے بندے دکھ درد میں گھرے ہوئے ہیں، مولا تیرے بندے بیمار ہیں اور ایسی تنگ دستی ہے کہ علاج کو رقم بھی نہیں ہے. مولا کریم سارے بیماروں کو تیرے محبوب کے شفا دینے والے لعاب دہن کا صدقہ شفا دے دے. مولا پسینے خوشبودار پسینے مبارک کا صدقہ، محبوب کے خوشبودار پسینے کا صدقہ مریضوں کو اچھا فرما دے، خاک مدینہ کا صدقہ مریضوں کو اچھا فرما دے. یا اللہ جو بار قرض تلے دبے ہیں ادائیگی ہو جائے، یہاں بھی عزت رہے وہاں بھی عزت رہے. یا اللہ ہمیں علم دین سیکھنے کا جذبہ عطا فرما. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا اللہ نیکی کی دعوت کے لیے ہماری زبان کی گرے کھول دے، ہماری جھجک دور ہو جائے، ہچکچاہٹ دور ہو جائے، اور شیطان کے خلاف جو جنگ امیر نے سنت کر رہے ہیں ہمیں اس کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. مولا شرکائے دعا کی سب پریشانیاں، دشواریاں، تنگ دستیاں، ناچاکیاں، قرضے داریاں، نہ جانے کیا کیا پریشانیاں ہیں، سب پر رحمت کی نظر فرما. رحمت کرنے والے رحمت فرما، کریم کرم فرما، غفار بخش دے، رحمان رحمت فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. یا اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. آئے دن دہشت گردیوں میں جو مسلمان بیچارے شہید ہوتے ہیں، یا اللہ ان کی حتمی مغفرت فرما. جو زخمی ہوتے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو شفائیں اور نیکیوں بھری زندگی عطا فرما. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا طبيبي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله میرے حضور پر سلام میرے رسول پر سلام السلام یا نبی السلام یا نبی السلام تاجدار حرم میں شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام السلام یا نبی دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں ہے میرے ماہ مبین کاش طیبہ میں ہے دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام السلام السلام یا نبی کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں بس نہ جاؤں گیا مولا اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم سے ہر دم کروڑوں درود و سلام السلام یا نبی السلام اب مدینے میں بلوا لو عطار کو اب مدینے میں بلوا لو عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام السلام یا نبی السلام یا نبی میرے حضور پر سلام میرے رسول پر سلام اختتامی مجلس کی دعا پڑھی جائے گی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلوا على الحبيب